على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مناجات افطار میں شریک رہنے کی نیت کر لیجئے۔ دکھوں بھری اس دنیا میں اپنے دکھوں کو کم کرنے اور اس میں خوشیاں پانے کی بھی کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنے کسی دوست کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا، بڑا نامور اور بڑا مشہور وہ شخص تھا۔ اس نے دوست سے کہا کہ یار یہاں کوئی پاگل خانہ ہے۔ اس نے کہا تمہیں پاگل خانے سے کیا، اچھے خاصے نارمل آدمی ہو۔ کہا نہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے تو صحیح، کہ چلو یار وہاں چلتے ہیں۔ اب وہ دوست تھا، سفر میں تھا، تو وہ اپنے اس معزز مہمان کو لے کر پاگل خانے چلا گیا۔ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اسے ویلکم کیا اور کہا جی آئیے ہم آپ کو ہمارے اس پاگل خانے کا دورہ کرواتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جو دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا، وہ دیوار سے لڑ رہا تھا، ہاتھ مارے پاؤں مارے، تو بتایا گیا کہ یہ شخص کا دماغی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تبھی تو پاگل خانے میں۔ یہ دیوار کو دیکھتا ہے تو یہ دیوار سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو دیوار کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، تو ہم اس کو باندھ کر رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ کیفیت ہے۔ اور برسوں سے یہی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جو 10 سال سے وہاں موجود تھا اور مرغی کی بیماری کی وجہ سے وہ پاگل خانے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے بعد ایسے لوگ دیکھے جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بہت امیر لوگ ہیں، لیکن دماغی توازن ان کا جاتا رہا تو ان کے بچوں نے ان کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ خیر وہ شخص ایک ایک مریض کو دیکھتا جاتا اور دعا پڑھتا جاتا، الحمدللہ عافانی من مبتلا کبھی فضلانی علا کثیر من من خلق تفضیلا۔ یہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے کہ یہ پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی خود اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ مدنی پنسورے میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اس وقت بیان کے حوالے سے، نیکی کی دعوت کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پھر دعا کا سلسلہ بھی یہاں ہمیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو یہ مدنی پھول ضرور عرض کروں گا کہ اپنے مرض پر اگر شکر ادا کرنے کا کوئی پہلو لینا ہے تو ہسپتال کا دورہ کریں۔ بستر پر اور مختلف وارڈز میں پڑے ہوئے مریض آپ کو صبر دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ باہر آزادی سے گھومنے والے قید خانے میں موجود قیدیوں پر غور کریں. پیدل چلنے والا پاؤں سے معذور پر غور کرے. سائیکل پر چلنے والا پیدل چلنے والے پر غور کرے. اس طرح ہر شخص اپنے سے زیادہ پریشان و مصیبت زدہ حال پر جب غور کرے گا تو اسے اپنے دکھ, اپنی پریشانی, اپنی مصیبتیں کم نظر آئیں گی. یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, زندگی کے تاریک پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی عادت بنائیے, اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اگر کوئی کہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر, جی شکر ہے اللہ کا, سر میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے. پیٹ, کمر, پاؤں کی دسوں انگلیاں, ان کے ناخون, ہاتھ کی دسوں انگلیاں, ان کے ناخون, کیا اتھیلی سے جل تو نہیں ادھر رہی؟ کیا آپ کو سفید برس کے نشان تو نہیں ہو گئے؟ اس طرح اگر میں اسے 10 سوال کروں تو کہے گا نہیں, الحمدللہ کچھ نہیں ہے, بس اللہ کا شکر ہے, یوں تو سب اللہ کا شکر ہے, تھوڑا سا آنکھ میں مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے. اب اس کے اندر شکر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ایک جذبہ ملے گا, اور اسے اپنی پریشانی کو دیکھ کر کہ میری آنکھ میں پریشانی ہے, میرا جسم پورا سلامت ہے. تو یوں اپنے تاریک پہلوؤں پر, سیاہ پہلو پر نظر کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے, اپنے بدن کے, اپنے اطراف کے روشن پہلوؤں پر غور کریں, اور بہت سارے روشن پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح بدگمانیوں کا جو شکار ہوتے ہیں نا, یہ تقریباً آپ کو ملیں گے, یہ پریشان ہوتے ہیں, ان کے دماغ کے اندر بدگمانی, جس کو دیکھیں گے بدگمانی کریں گے, یہ اس لیے یوں کر رہا ہے, یہ اس لیے یوں کر رہا ہے, نیگیٹو مینٹیلٹی جس کو کہتے ہیں. ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کی طرف وہ جاتے ہیں, نیگیٹو مینٹیلٹی کی طرف جاتے ہیں. گھر میں بیٹھو تو نیگیٹو سوچتے ہیں, بچہ بچ بولے تو منفی سوچتے ہیں, کچھ اور تو منفی سوچتے ہیں, بیوی کے بارے میں منفی سوچتے ہیں, شوہر کے بارے میں منفی سوچتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنے کی جن کی عادت ہوتی ہے ان کی زندگی بھی بہت تنگ ہو جاتی ہے. اگر زندگی کو خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں, آسان گزارنا چاہتے ہیں, تو حسن ظن سے کام لیجئے, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں, خوشگوار بنانا چاہتے ہیں, تو اپنی طبیعت میں یہ لائیے کہ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے کی کوشش کیجئے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب کہ وہ شیخپا ہو جاتے ہیں, آگ بگولے ہو جاتے ہیں, تل ملا جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, ہر بات پر ٹوکنا, ہر بات پر بولنا, اس سے اگلا تو اکتا جاتا ہے. اگلے کی زندگی میں تو آپ پریشانی کا زہر گھول رہے ہیں, خود آپ کی اپنی زندگی جو اذیت اور پریشانی کا شکار ہے. یعنی ہمیں سوال آیا تھا, میں نے وہ نکل گیا سوال میرے ہاتھ, وہ کر نہ سکا مدنی مذاکرے میں, کہ ہمارے والد صاحب کو غصہ بہت آتا ہے تو وہ گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم ایسے موقع کے اوپر شیشے کی چیزیں ہٹا کے پلاسٹک کی چیزیں رکھ دیتے ہیں. یہ سوال آیا تھا. اب یہ کیا مطلب کہ شیشہ ٹوٹ بھی جائے گا تو لانا تو والد صاحب نہیں ہے, اور اس کو ہوش آنے کے بعد بولے گا یہ شیشہ کیسے, تو آپ نے اپنا ہاتھ دیکھو تو پتا چلے گا شیشہ کس نے توڑا تھا. تو اپنے ہاتھوں اپنے اپنے گھر کو نقصان پہنچانا, اسی طرح ہم لوگوں میں رہتے ہیں, لوگوں کی تربیت کے انداز, لوگوں کی پرورش کے انداز, لوگوں کی قومیتیں, زبانیں, ماحول, گھر, خاندان, سب جدا جدا ہوتے ہیں. ایک محلہ تبدیل ہوتا ہے تو لوگوں کے مزاج تبدیل نظر آتے ہیں, شہر تبدیل ہوتا ہے تو لوگوں کے مزاج تبدیل نظر آ جاتے ہیں. تو اس طرح لوگوں میں رہنے والا اگر در گزر کا عادی نہیں بنے گا, ٹالرنس نہیں ہوگا اس پہ, قوت برداشت نہیں ہوگی, اور وہ ہر شخص سے یہی تمنا کرے گا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق رہے. میں جب بھی گھر پر آؤں تو بیوی ایسی ہو جیسے کہ مطلب ایسی صاف صفائی والی ہو کہ گھر شیشے کی طرح چمکتا ہو, کچن بالکل فرسٹ کلاس ہونا چاہیے, برتن اپنی جگہ پر رکھے ہونے چاہیے, بچے بالکل ایسے مطلب بالکل کہ وہ اب بھی جیسے نہا کر نکلے ہوں, کپڑے پہنے ہوئے, کپڑے نئے پہنائے ہوئے ہیں, صوفے اور کلنگ اور یہ اور یہ اور بالکل ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے, یہ صفائی وہ صفائی. اب اتنی تمنائیں لے کر آپ جب گھر میں داخل ہو گئے تو پھر تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اب اس کے لیے تو آپ کو مطلب 24 تو ملازم رکھنے پڑیں گے جو پھر ایک ٹائل سنبھال لے, ایک دیوار سنبھال لے, ایک صوفہ سنبھال لے. تو در گزر کی جہاں عادت آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مزاج میں درگزر کا جذبہ پیدا ہوگا. ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بھی عادت پیدا کیجیے. یعنی آدمی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, ہر ایک سے اپنے مزاج کے مطابق چاہتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی یہ متقف ہمارے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہزاروں متقف ہیں. اب ایک متقف ایسا آیا جس کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. اب یہاں تکیہ ظاہر ہے, اب یہاں پانی کی بوتلیں ہم کو آتی ہیں, یہاں کھجوریں ہم کو آتی ہیں, یا ہم کو مطلب کھجوریں تو ہم نہیں دیتے, کیلے ہم کو آتے ہیں. تب یا کوئی تکیے تھوڑی کو ہم کو دے گا کہ یہ ہر متقف کے لیے ایک تکیہ لے لیجیے. تب تکیہ یا تو ساتھ لاتے یا تکیہ نہیں ہے, تو بغیر تکیے کے ایڈجسٹ ہونا ہے. اب یہاں کوئی ہم کو گدے تو نہیں دے گا کہ فوم کے اتنے موٹے موٹے گدے, نہیں, میں تو جناب وہ 6 انچ کے فوم کے گدے پہ سوتا ہوں, یہ 3 انچ پر کیسے, 3 انچ نہیں, آپ کو تو فرش پہ سلائیں گے. تو اب اس طرح اپنے مزاج میں, اب کسی کو اجالے میں نیند نہیں آتی, اب یہاں مطلب کہ بالکل ڈارک مسجد ہے, بالکل ڈارک تو کرنے سے رہے کہ جناب کہ وہ فجر کے بعد ان کو سونا ہوگا تو ان کو اجالا میں نیند نہیں آئے گی. تو اس طرح جو شخص ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا نا, وہ دنیا میں اپنے گھر میں زندگی میں بہت ناخوشگوار زندگی گزارنے کی طرف جاتا ہے. ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. تکیا نہیں تو بغیر تکیے کے سونے کا انداز ہم کو آنا چاہیے. ہاں, چادر اپنے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ چادر اوڑی ہوئی ہو, اور کوشش یہ کرے چادر اتنی بڑی ہو, نیچے بھی ہو, زمین فرش پر بھی چادر بچھی ہو, اوپر بھی چادر بچھی ہو. اور بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیند کے اندر سوتے کدھر ہیں, نکلتے کدھر ہیں, یہ سوتے تو کہیں اور ہوتے ہیں, جب اٹھتے تو کہیں اور سے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا انداز اپنے کو بدلنا پڑے گا. تو ایڈجسٹیبل پوزیشن جس کی نہیں ہوتی, جو ایڈجسٹ ہونا نہیں سیکھتے, نہیں سمجھتے, وہ بھی تکلیف اٹھانے کی پوزیشن میں آ جاتا. اب ٹھنڈا پانی کے بغیر نہیں چلتا, اب ہر جگہ ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے گا, یہ نہیں چلتا, جگہ یہ کہاں سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماحول میں ڈھلنے کی عادت عطا فرمائے. تو یہ ایڈجسٹ ہونے کی جس میں عادت ہوگی وہ تکلیف میں نہیں رہے گا. یہ سب جو میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں نا, یہ تکلیف دے اور ناخوشگوار اور دکھ بھری جو کیفیت آپ اپنے اندر پاتے نا, اس میں خوشیاں, آسانی, راحت, تسکین تلاش کرنے کے میں مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, میرے متقفین کے لیے بھی, میرے مدنی چلنے کے ناظرین کے لیے بھی, ہر جگہ پر. یہ مطلب یہ یاد رکھیے, انشاءاللہ تبادل آپ کی زندگی مدینہ مدینہ ہو. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت آپ کو گھر میں تشریف لے کے آپ کو بھوک لگی تھی, دریافت فرمایا کھانے کا کچھ ہے, عرض کی گئی جی کچھ نہیں ہے, ارشاد فرمایا میں روزے سے ہوں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ہم جیسا آدمی کیا بولے گا, بھوک لگی ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. بہت میرے پاس کافی مدنی پھول ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ ایزی لینا سیکھیں, ایزی لیں, نارمل رہیں, جتنا نارمل رہیں گے جتنا ایزی رہیں گے. ہاں, حقوق العباد کے معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے, گناہوں کے معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے, بہت ساری یہ جیسی پوزیشن, یہ بھی ایڈجسٹیبل, یہ بھی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کرتا ہے کہ آدمی ایڈجسٹ ہو جائے, کہاں کیا کیفیت ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں حاجت ہے. اور اس کے لیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, ہم آپ کو بار بار عرض کرتے ہیں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کیجئے, سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, نیکی کی دعوت عام کرنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی رہے گی, تکالیف برداشت کرنے کی عادت پیدا ہوگی, ضبط و صبر آئے گا. تمام تر عاشقان رسول سے میں مدنی التجا کرتا ہوں, برائے کرم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور جو اعتکاف میں ہیں, کہیں بھی ہیں, کہیں بھی آنا جانا ہے, ایڈجسٹیبل اپنی سچویشن کو کریٹ کریں, بنائیں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقین عذاب النار اللہم اغفر ورحم وانت خیر راحمین ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا رحم الراحمین. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اب تک کے کیے گئے تمام گناہ اور جرموں کا اقرار کرتے ہیں, چپ کر کیے, کھل کر کیے, اندھیرے میں کیے, اجالے میں کیے, انجانے میں ہوئے کہ جان بوجھ کر کیے. مولا مانتے ہیں نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں, تیری نافرمانی کر گزرتے ہیں. بکر بولا ہمارے کسی بھی گناہ نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اے رب کریم یا ارحم الراحمین ہم تیرے نافرمان تو ضرور ہیں مگر مولا کریم تیرے باغی نہیں ہیں, ہم تیرے ہیں, تیرے ہیں اور مولا صرف تیرے. تجھ پر ایمان لائیں, تیرے حبیب پر ایمان لائیں. اے رب کریم رحمتوں بھری, برکتوں بھری ان گھریوں میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت پر نظر جماتے ہوئے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, سارا وجود گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. یا رب کریم اے اللہ مگر تیری رحمت, تیری رحمت تو تیری رحمت ہے, تو کرم والا ہے, فضل والا ہے. تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم اور کریم مہینہ عطا فرمایا. رب کریم ہم سے درگزر فرماتے ہیں, غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی مولا کریم, ہم قصور وار ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہمیں معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یا رحم الراحمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ان با برکت گھریوں میں, ان رحمت و بری گھریوں میں, قبولیت دعا کی گھریوں میں, گناہوں کا مرض لیے, جسمانی امراض لیے, روحانی امراض لیے, تیرے بندے حاضر ہیں کہ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, یہ دعا کہ یہ مقبول و بابرکت گھریاں جو اس وقت ہمیں میسر ہیں, اب چند دنوں کی یہ مہمان ہیں, ہمارے مریض مرض ہی میں مبتلا ہیں, ہمارے گناہوں کی عادت اپنی جگہ چپکی ہوئی ہے, قرضے اپنی جگہ چڑھے ہوئے ہیں مولا, پریشانی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے, نا اتفاقیاں جو پہلے تھی وہ اب بھی موجود ہیں. مانتے ہیں نہ دعا کا طریقہ ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے, ہمارے پاس تجھ سے تجھے منانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. تیرے مقبول بندوں نے دعائیں کی, تجھے راضی کرنے کی کوشش کی, بولا کریم تو جن سے راضی ہے انہی کا واسطہ, ہم سے بھی راضی ہو جا. تیری رحمت کا بس آسرا ہے, حال یاسی کا بے حد برا ہے, تیری آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرموں قصوروں خطا عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں نے مانا میں سب سے برا خدا چاہتا ہوں عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مولا کریم ہماری عادتیں بہتر کر دے کہ رمضان جا رہا ہے مولا ہماری عادتیں بہتر کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے مولا رمضان جا رہا ہے ہماری مغفرت کر دے مولا رمضان جا رہا ہے گناہ عذاب سہنے کا کسی میں ہے حوصلہ یا گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا ہے کچھ اشرائے آخر یہ قریب اب یا صلی اللہ تعالی علی محمد.